Próbálom mutatni az utat, jó? Ez mondjuk múlt kis soha sikerült, amikor közös többszörösben voltunk ennyi. Hát rémlik, abba volt az Azaria, ugye? Igen, és igen. Meg se nyekkent jólán keresztül. Nehéz volt megnyekkennünk. De majd most megpróbálok. Na, vágjon bele. Jó, van ez így. Kossuthon vezettem reggeli krónikán. Még ezt bemutatom. Ja, mert kell. Hát jó. A hangom alapján egy ország is. Persze, csak jó reggelt akartam kívánni. Havassánik, amely vendégünk. Hogy van, tanár úr? Ezt meg akartam kérdezni. Hát ez érdekes, mert hát ugye túl vagyok egy retterőm, annyit beszéltem, mindegy prostatarákon 28 besugázás volt, és elmúltak az az idők, amikor a Dunakanyarból idefelé jött, be volt lőve 3 benzinkút, hogyha pisilni kell, vagy egyéb probléma van, akkor be. Úgyhogy most már bátran tudok vállalni ilyen hosszabb utat is. Hát azért a Dunakanyarból ide bejönni, a Florienti rátépítése. Hát mindent összevetve elindultunk 7:30 előtt, és 9 után értünk ide, tehát az egy másfél óra. Pár hónappal ezelőtt az egy kritikus helyzet lett volna, de kopogjam le, jól haladunk. Ha már itt adtunk, akkor a rákot megosztom. 16-os PSL, ez egy ilyen mérték, ami a rákos sejtekre vonatkozik. Hát 11-jel mentem be, 0,3-at, tehát gyógyultan jöttem ki. Csak hogy érezzék, hogy milyen drámai ez a dolog, hogy a Megyesi Guszti, aki ugye Eszterházi Péter szerint még nála is jobban írt, egy zseniális kolléga volt, együtt tanítottunk. Ő az életés irodalomban dolgozott, és a Megyesi Guszti nagyon kínos halála volt, prostataráka. 800 volt a PSA értéke, 800. Kerekesszék és minden. Úgyhogy amikor én megtudtam, hogy nekem is ez a bajom, mint a Gusztinak volt, nem nagyon járok temetésre, az ővére nyilván elmentem, akkor egy kicsit úgy megfordult a fejem, hogy bassza meg, ez egy nagyon gáz. Kerekesszék, áttétek. Aztán kérdezik, hogy nincs áttét, és sugárkezeléssel tök normálisan megúsztam, de fegyelmezett is voltam. Uh-huh. Úgyhogy innen üzenem mindenkinek, hogy 70 környékén szinte népbetegség. Hát mondják, hogy gyakran kell ezt már csekkolni. 40 igen. Fölött is már. Igen. Nekem egy, mondhatok egy jó sztori? Persze. Na, hát az volt, hogy mikor lehetett, 2000-es évek elején volt, hogy a RTL, amelyik, ahol ugye a heti hetest csináltuk, egy barter szerződést kötött, és a Honvéd kórházban volt egy ilyen VIP részleg. Aha. És mindenkinek jártak kivizsgálás? Nem, hanem úgy volt, hogy a barter szerződés keretében kettesével mentünk vizsgálatra, délután 11-re mentünk, ezt mindenkinek ajánlom, aki megteheti, hogy anyagilag finanszírozzon, tehát egy menedzser vizsgálat, az azt jelenti, hogy oda mentünk a Bajori Művel 11-re, és megmondták, hogy délután 4-ig totálisan, mint egy űrhajós, mindent megvizsgálnak. A tüdőröntgentől kezdve a nagy laboron keresztül. Na, ezt végigcsináltuk, de úgy, hogy nagyon gáz volt. Hát kint ülnek az emberek, és akkor minket egy hostess kísérgetett ide-oda, nagyon gáz volt. Azért mi imádta, de ezek a pofámról leégettem. És akkor mondták, hogy urológia. Na, és akkor Imi, az ő seggében ne turkáljanak, az ő seggét ne piszkálják, na mindegy. Ezt így fejébe vette. Hát én mondtam, hogy szégyen magad, te rohadék, be vagy fizetve, baszd meg, akkor gyere. Na mindegy. És akkor hostesszel elmentünk az urológushoz, és az Imi nem jött. Engem feltérdeltettek, gumikesztyű, nem tudom, mivel szokták bekenni a sikosítóval, mi a szar az? Vazelin? Vazelin, az igen. Az a bekenik? Jó, az azért hát megint. Nem, majd ilyen száraz gumikesztyű. Hát ez hülye. Hát de anélkül. Ráköpnek, vagy nem? De ráköpnek. Ne, itt lehet, hogy valami operáció áll ebben a stúdióban. Na mindegy, a dolog lényege az, hogy máig emlékszem, hogy 6 volt a PSA érték, ami már határérték volt, mert aztán 4,5 a normális, vagy így. És akkor mondta, hogy hát erre majd oda kell figyelni. Mondja, hogy hol van a kollégája? Nem mondom, a Bajor művész úr, hát Bajor művész úr be van szarva, nem mert jön, ő ne turkálnak a seggébe, és aztán másnap reggel felkeltem, szokás szerint fürdőszoba, és álltam, és nem tudtam pisilni. Annál szarabb érzés. De van összefüggés, hogy mi a... Hogy a túrom benne, mi? Persze, a prostata begyulladt, a prostatán keresztül megy a húcső, elzárja, és ebbe bele lehet halni. Ugye, Ági? Mondta is a doki, hogy ha időben nincs katéter, vagy ilyesmi, simán elreped a húgyhólyag, és úgy meg lehet halni. Csak azt akarom mondani, hogy ne ijedjenek meg, vállalják, és készüljenek fel, hogy valóban probléma van. Tehát most nem akarok nevet mondani, de van olyan ismerősöm, aki nem mer elindulni a lányához, mert attól fél, hogy útközben bepisil, és a pisilés együtt. Más problémák. Én elhiszem, hogy 70 környéken ez kurva kínos, de vállalják, bátran csinálják végig. Én meg kell mondanom őszintén, én egy nagyon linkpali vagyok. Igen? Igen, rengeteg rossz tulajdonságom van, de fegyelmezett vagyok. 28 alkalommal. Hát ez az ellentét a linknek, nem? Hogy mit? Hát fegyelmezett, de közben link. Gondolkodnom kell, hogy miért mondtam ezt a hülyeséget. Ez tényleg egy kicsit... Attól függ, biztos van, amit komolyan vesz abban fegyelmezett. Ezt komolyan kell venni az egészséget. Na mindegy, eddig semmi érdekeset nem kérdezett, ezért elmondom, hogy... Mondom is akkor az első hírünket. Most nem, ezt be... akkor is elmesélem. A rádióban még annak idején, amikor még ott voltam 90-valányban, valami hülye kitalálta, hogy legyen egy olyan műsorsorozat, hogy fiatal kezdő rádiósok kérdezik az idősebb befutott kollégákat, egy Győrfi Mikét, Mester Ákost, mit tudom én, tehát a nagy menőket, igen. És már én is közéjük tartoztam. A nagy menők közé? Igen. Már akkor is. 79 óta ott voltam, bassza meg, hát ne idegesítsen már. Sőt, én 89-ben már főmunkatárs voltam, 4-5-en voltunk összesen. És akkor a következő volt, hogy az volt a koncepció, hogy egy fiatal tök kezdő kérdezi a befutott csávot, de azért legyen ott egy másik tapasztalt rádiós. Egy óra, már nem tudom milyen stúdió, egy évet 2 perccel betrappoltam, ott ült egy fiatal srác, sajnos azóta sem tudom, hogy mi történt vele. Ott ült, meg a Nej Gyuri. Azt mondja, ez a fiatal csávó, aki akkor tök kezdő gyakornok volt, azt mondja. Hát egy óra van, Havas Henrik a vendégünk, és meglepő módon pontos volt. Így kezdte? Így kezdte. Azért mondom, hogy magad még tanulhatná ebből. A mai műsorban rengeteg érdekességet fog hallani. Na mindegy, azt mondja a gyerek, hogy egy óra van, és pontos volt. Nem mondom, elnézést. Rossz volt a híre, vagy mi? Igen. Azt mondja, ő körbekérdezett mindenkit a rádióban, és egyöntetű volt, hogy ha van valaki, aki lesz arra, hogy értekezlet van, vagy bármi ilyesmi van, akkor az én vagyok. Hát mondom, elnézést kérek. Most pontos voltam. De miért? Mert a mozom körúton nem volt dugó, azért, mert nem volt rendőr a mozomnál, és be tudtam balra kanyarodni, ahol egyébként tilos. Nem állított meg senki beszélgetni. De akkor úgy volt, hogy a pontossága miatt magyarázkodott? Igen, mert úgy voltam, hogy ez a gyereke szemtelenkedik velem. Mert egyébként én tudatosan nem késtem sehonnan, de hát volt parkolóhely, mondom, miért ne értem volna ide? Azt mondja a gyerek, hogy hát azért, mert nem szokott ide érni időben, de mindegy. Egyébként honnan jött? Néztem magam, na most figyelj. Mondom, nem mondom meg. Azt mondja, hogy. Mondom, figyeljem. Nálam van 2 alap. Ez már műsorban volt? Persze. Hát így kezdődött. Mondom, nálam 2 alap feltétel van. Az egyik, hogy soha nem hazudok nyilvánosan. Legfeljebb elhallgatok. Azt mondja, jó, de azért megmondhatná, hogy hol volt. Na most utólag sem mesélem, hogy hol volt. Bár a feleségem engem nem hallgatna, mindegy. Jobb, ha nem hallja. Jobb, ha nem, igen. Mondom, de nem mondom meg. Azt mondja, de mondhatna bármit. Interjú, üzleti ebéd, találkozó egy partnerrel. Mondom, nem. Ebből ez se igaz. Akkor hol volt? Nem mondom meg. Na szóval, nagyon mulatságos és jó pofa volt egyébként. Akkor most se tudjuk meg ezt. Nem, most se. De azért felhozta. Úgyhogy lehet találgatni. Viszont hétvégén gondoltam, megkérdezem, mi a vélemény, hogy megint a Hatházi Ákos meg a Puzsér Robert most elmentek 60 pusztára, és szerveztek oda egy ilyen kis összejövetelt, meg lehetett nézni megint a 60 pusztai birtokot, sőt, azóta ez nagyon friss, most kiadták, hogy valószínűleg le lesz zárva az útot, hát nem tudom, hogy sikerült elintézni, de valószínűleg le fogják zárni mostantól, már be se lehet menni oda, bár nem tudom, nem magánterület, de majd megoldják. Hát elméletileg a Hatházi akar oda ilyen rendes turnékat szervezni, hogy embereket oda elvisz, meglátogatják azt is, a kisvasutat. Ön még nem volt 60 pusztán? Nem. Nem. Csak amikor a Bajorimi haldoklott, akkor ő ugye Fülén lakott, és elmentem az Imihez. És hazafelé jöttem az M7-esen, és eszembe jutott, hogy most avatják fel a felcsúton a kisvasutat? A stadiont. A stadiont, az mondjuk. És én hülye Fehérvárnál lekanyarodtam, azt a szarútat, ami Fehérvártól felcsútig volt, én anyáztam. Borzasztó. És képzelje, hogy mint a filmekben, beértem felcsútra, és láttam a visszapillantó tükörben egy fekete autókövet. Ez gyors volt. És gondoltam, hogy nyilván megtalálom a stadiont, tehát ez egy rendkívül szegényes falu, tehát még a kocsma is szarul nézett. nézett ki, meg a bolt is, mint az én, de mindegy. És akkor odaértem a stadionhoz, beálltam a parkolóba, még ki se szálltam, már jött a Lőrinc. Ő személyesen? Igen. Hát nyilván, hogy már riasztották. Akkor még polgármester volt? Arra nem emlékszem. Nem. Hát még azt sem tudom hirtelenjében, mikor adták át, de szerintem 2002-ben adhatták át. Na és akkor begördültem a Felcsúti stadion parkolójába, kijött Lőrinc, és így csinált. Szerkesztő úr, vagyis nem látnak, vagy látnak? Látnak. Ja, látnak. Szerkesztő úr, és még majdnem meg is ölelt, csak ugye elhúzottam, és akkor azt mondta, imádom a műsorait. Mondom, tudom, amikor a Gyurcsányt baszogattam, akkor az biztos tetszik. Azt gondoltam, igen. Igen, mert ugye a Gyurcsány az máig nem bírom a figuráját. Beszél az Orbán, nem? Hát az Orbánnal mi majdnem barátok voltunk. Ez nagy túlzás. Együtt jártunk Újpest meccsre. Igen. Igen. Akkor még újpestes volt? Hát persze. Hát a Fodor Gábor volt nálam vendég, és mesélte, hogy a kollégium szobatársak voltak. Az anyja képét nem tudta kirakni a Fodor, mert minden lila-fehér volt, középen törőcsik az Isten. Nem volt meglepő, amikor jöttem, hogy egy mocskos gazember áruló. Volt pofája felavatni a Grupa Marénát. Oké, hogy a fradisták se hülyék, kifütyülték szerencsétlen, de ilyen nincs. Ezt mindenki szokta mondani, hogy lehet feleséget cserélni, na, még hazát is lehet cserélni, de csapatot, gyerekkorig, tehát ilyen nincs. És ez a mocskos gazember hirtelen a Grupa Marénát felavatta. Szerintem, hát ugye az ország nagyobbik része, tehát a tudatlanok fradidukkerek, tehát a nép gyermekei, és van egy elitista csapat, az Újpest, mondom elitista. Hát persze, mert ez egy önálló város volt, a Rákosék csapták hozzá Budapesthez, a Tungsram a világ egyik legnagyobb elektronikai cége volt, a General Electric-kel felosztották a világot. És látta a Fradi DPK-t? Hogy mit? Hogy van a digitális polgári köre, van külön a Fradinak is. Tehát még jó, hát az a szerencsétlen hülye kubatok. Igen. Jézus már, ezt a csávot meglátom, hát akkor nem van, hogy megőrülök. Egyébként nekem a Fradival semmi bajom, csak gyűlölöm őket. Jó, de ez már becsületbeli ügy, nem ilyen? Köztünk a Fradi meg az Újpest között becsületbeli ügy. Hát most, amikor kitalálták, hogy a cigányozás az rasszizmus, akkor persze jöttek a Fradi, újpesti cigányok. Az MB2-es csapatok fölidegesítették magukat, nem olvasta? Hát, hogy épp balhézik a Újpest meg a Fradi. Az MB2-es csapatok tiltakoznak az ellen, hogy az MLS ezentől a cigányozást rasszizmus igen, miatt. Volt ilyen videó, szigorúban. Ezen nem ért egyet? Hát így nem lesz Újpest Fradi meccs. Hát az Újpest, a lila majom, meg az újpesti cigányok, tehát a csürhe az. Igen, az fontos, hogy ez a kultúra megmaradjon, ugye? Már persze. Ne vegyük el az régi szép dolgokat, mint a cigányozás, meg ilyenek, anélkül. Hát figyeljen, én engem nem vettek fel az egyetemre, és gépjármű villamossági műszerésznek tanultam, katonasság után dolgoztam fővárosi kertészetnél, és onnan valamilyen ismerős egy közlekedési mérnök átsávított a Volánhoz, és 23-24 évesen én voltam Közép-Európa legnagyobb diagnosztikai üzemnek a vezetője. A főmérnök nevezett ki, ő se volt pártag, én sem, nem is tudtuk, hogy ez kellett volna a párt hozzájárulása, de mindegy, és a diagnosztikai üzem az úgy nézett ki, ami tényleg kínai küldöttségektől az amerikaiak jöttek, futószalagra álltak fel a zűr 6 tonnás teherautók, és úgy mentek olajcserére, fékpróbára, mit tudom én. Ám, de megkaptam a szervizt is, ahol egy cigánybrigád mosta a teherautókat. Feltéve, ha nem kaptak egy-két üveg sört, mert ha nem, akkor leültek, és így ültek. És akkor első nap volt, mondom, mi a szar van, nem jön mosott autó a szalagra. Mondták, hogy a cigányok nem mosnak. Na, leballagtam, mondom, elnézést kérek, hogy megzavarom magukat a sziasztában, de kéne mosni azt a teherautót. És akkor így néztek rám, de ilyen üveges szemmel, a Friderikusz nézett így rám, akkor megkérdeztem, hogy mi lopta el a műsoromat. Mint egy cigány szervizmunkás, olyan hülyén nézett, tehát így nézett a Friderikusz, és nem értett, hogy mi a kérdés. A cigányok se értették. Mi az, hogy dolgozzanak anélkül, hogy kaptának pár üveg sőt. És akkor mondtam a Vajdának, aki a brigádvezető volt, mondom, figyeljem, én nem akarok feszültséget. De ugye maguk 8 órára kapnak fizetést. Azt mondja, igen. Ha ezentúl, ha egy autót nem mosnak le, akkor levonok 4 órát. Szóval tessék, mondom 4-et. Az azt jelenti, hogy a fizetés fele ugrott. Azt mondja, ez komolyan mondja, na most hozzá kell tennem, hogy Adidas tornacipő, hosszú haj, kék köpeny, 24 éves vagyok, és a 50 éves cigány Vajdának közöltem, hogy levonom a fizetésük felét. És mit ad Isten mostnak? Akkor csak erélyesen kellett fellépni. Igen. Nem, egyébként tündéri figurák, olyan gyerekesek. Nem, mint a filmekben a feketék. Igen, de most így egy egész minden cigányra gondol, vagy csak rájuk? A tapasztalataimra támaszkodva merem mondani, hogy nagyon helyesek. Például ők azok, akik mondjuk kedvelnek engem, láttak a Sztárban sűrű tagként, a heti értelmesben, mit tudom, és ők nem úgy jönnek, hogy jaj, művész úr, megölelnek. Oda hozzák a gyereket, simogassa meg a fejét. Tündériek, imádom őket. Még az öreg zsidó nénik és bácsik élnek Újdipótvárosban. Ők is így... Megvan így, a melyik népcsoport? Igen, mert látják, hogy kereszt, és ehhez képest meg szeretem igen. őket, és ők is szeretek engem. Úgyhogy a zsidók meg a cigányok azok kedvelnek engem. Az jó. Van olyan, akik meg kifejezetten nem? Van olyan van. Réteg? Aha. Ez, ahogy a Fidesz szokta mondani, de nem őket, tehát ez a körúton belüli értelmiség, de inkább ez az újlipótvárosi értelmiség, azok nem. Például a nagyon nagy bánatom, hogy nagyon szeretem a Nádasdy Ádámot. Tudja egyébként nyilván. Szoktál olvasni a Magyar Narancsban Nádasdy Ádámot? Nem. Uff. Most szántam fel. Ági, hova jöttünk a kurva életbe? Fogadjuk, hogy Bukowskit se olvas, meg Krüven Kapotit se. Na mindegy, nem idegesítem magam. A dolog lényege az, hogy annak idején rossz fel tettem a tűzre, mert mondtam, hogy igazából én nem nagyon komálom a melegeket, küzdök ellene. Igen. De nem. És Nádasdy Ádámnak imádom a londoni leveleit, maga úgyse tudja, mindegy. Nyelvészeti cikkeket, ez az amaz. Most megjelent egy gyűjteményes kötete a londoni levelekből. Nekem a Pozsonyi úton van az irodám, még most éppen állom. Ha valakit érdekli, 160 millióért eladom, mert az nincs benne a keretben, az otthon startban sajnos. Nem fogadja a köszönésemet. Nem. És ez halálkomolyan mondom, és most nem hülyeskedek, ez bánt engem. Mert én tisztelem, becsülöm, és ugye nem akarok hülyeséget mondani, ilyen 50 körül vállalta a nyilvánosságot, és akkor már nagypapa volt, most azt hiszem a feleségének nevezi, vagy a férjének, nem, azt hiszem a feleségével az egy orvos, kint élnek Londonban, az év felét itt töltik, a másik felét Londonban. Minden írását kedvelem, mondjuk az egy másik kérdés, hogy nekem nem túl szimpatikus, vagy nem tud elszakadni ettől a meleg témától. Yeah, hát ettől írhatnak. De mondjuk a londoni, meg az angliai ügyekről jókat ír, és nem fogadja a köszönésemet. És az a karrierje során több barátot, vagy több ellenséget szerzett? Van ilyen listája? A ellenségeket leszarom, nem érdekelnek. Hát mondjuk itt van például az Orbán Viktor. Hát az tök jó. Az, ne, az nem a büszkén. Tök. Hát ne, elnézést kérek. Hát figyeljem, én nem nagyon nézek ilyen senki akart, mint ez a, hogy hívják, a Lentulai. Ó, erre van is egy videóm. Van egy új Lentulai videó, amiben Rogán volt, és meg akartam mutatni. Jézus, a Tóni. Mielőtt folytatnánk, hagyjadjam át szponzorunk a Surfshark üzenetét, ami nem más, mint egy funkció, a VPN, hogyha nem tudnád, hogy két kattintással átkerülhettek egy másik országba, virtuálisan, és így akár olcsóbb Netflixet vagy repjegyet is tudtok venni ezzel, vagy akár olyan oldalakat is elérhetsz, amit Magyarországon nem elérhető, vagy külföldön vagy, és olyat, amit csak Magyarországon érhető el. Válogos. Van ilyen amúgy, azt hiszem a MTV azt nem lehet külföldön csak úgy elérni. Vagy például meccset akarsz nézni külföldön, de nem értek hozzá, nem szoktam meccset nézni. És például ott van a Surfshark, vannak olyan funkciói, mint a Surfshark Search, amivel nem követnek téged cookie-k, amik amúgy követnek. Menjetek a surfshark.com/jólvanezígy oldalra, vagy használd a jólvanezígy kódot a vásárlásnál, hogy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapj. És térjünk vissza az epizódra. De tudom, hogy nem... volt egy kis véleménye Mandinerről, az mi volt ott, mi volt a problémája pontosan. Mandiner? Mandinerről. Hát annyi hülyét egy helyre összecsábítani, vagy összegyűjteni, az hihetetlen. Fogalmuk nincs a szakmáról. Nem azért, mert 20 évig ezt tudtam az egyetemen, de ennyi szerencsétlen. Lentulai az például nem a kedvenc. Lentulai? Azt sem tudom ki az. Olyan szerencsétlen képe van. Mint egy aberrált plébán. De most itt volt egy Rogán interjú, sem mutatom. Ne, most akkor szakmailag mondja a véleményét a végéről. Itt húznia kellett egy kártyát. Melyik a pakliból? Igen. Ötös? Az ötös húzta Rogán, Antal, Magyar Pétert kell lerajzolnod. Lerajzolni? Egy a 10-hez volt az esélyed, kapsz hozzá természetesen bankót. Le kellett rajzolni, itt van egy kép, és... Azzal tudtam egy elmondani. Ezek a kényszeres, tréfás, ez az idióta lentulai, amikor a Viktorral volt együtt, akkor mondott így neveket, spontán, Jézus. És csak azt mondta Havas Henrik. Na. Elmondtam, hogy a Viktor tudott annak ilyen teljesen emberi lenni. Tehát egy, mit tudom, meccsen voltunk, a Megyeri úti VIP páholyban egymás mellett voltunk. És akkor megkezdte, figyelj, megyek a büfébe, hozzak neked valamit. Mondom, ja, hozzá, kólát, meg szendvicset. Ilyen figura volt. Egy totál. A Kunce mondta róla annak idején, egyszer együtt ebédelt, így a feleségekkel együtt ebédeltünk, és azt mondja a Kunce, a Viktorról beszéltünk, ha én elmennék, mint az SZDSZ egykori elnöke, frakcióvezető, elmennék a Viktorhoz, és azt mondanám, hogy Viktor, pénzügyi problémái vannak, azonnal segítene, mert imádja, ha valaki hálás neki. Hát, mint a maffia, nem? Igen, és most legutóbb találkoztunk, így van, a keresztapában pontosan így van, és múltkor találkoztam, nálam volt vendég a Kunce, és amikor jött ki a stúdióban, figyelj, Gábor, emlékszem meg, mit mondtál, hogyha menné segítséget kérni, azt mondja, már nem. Hát már biztos megvált. Amúgy 20 év hatalom biztos nagyon megváltoztatja az ember személyiségét. Elég nagy drog. Hát pláne, hogy egy ilyen vidéki millióból jött, ahol teljesítménykényszer volt. Tehát amikor mesélt arról, hogy az apja megverte, meg megrugdosta, meg mit tudom én, azért én eléggé jártam az országot, meg a világot is. Pontosan tudom, hogy ez hogy működik. Tehát a Viktor, amikor azt mondta, hogy ha nem lett volna rendszerváltás, akkor én legfeljebb kombájnos lennék a TSZ-ben, azzal meg is magyarázta azt a teljesítménykényszert, hogy na, akkor csináld, akkor produkálj. És ez benne van ebben a vidéki csoportban, akik kitörtek és vitték valamire. Vinni kell valamire, gyűjteni kell. Értem azt a évszázados Iév Gyula által megénekelt Pusztek népéből ezt a cseléd mentalitást, ami a Viktoria. Ő egy cseléd. Egy szar cseléd. Aki kitört ebből a közegből, és neki még több autó kell, még több föl, ami ám nyilván nem jellemző, mert én egy sváb polgárcsaládból jöttem, ahol az anyagok nem számított. Akkor a Orbánnak semmi se elég? Semmi. Ezek mohók, egyetlen egy pszichológiai problémám van, én a Viktort abszolút átlátom. Az Anikót nem. A Léva Janikó, most mindegy, hagyjuk a pletykákat a származásáról, erről arról, nem látom át. Engem imádott. Párszor volt nálam vendég, mindig megfogott. Henrik, milyen jól áll magán az öltöny. Még a nyakkendőt is megigazította. Egyszerűen szeretett. És aztán amiket mesélnek róla, hogy összeverve látták a közértben, és ezek aztán nem, Kecskeméten gyógyítgatták, mit tudom én. Ezek igazak, hogy ez nem ilyen rossz indulatú plegyka? Hát én olyantól hallottam, akit elhiszem, hogy vásárlás közben egymás mellett álltak a pénztárnál, és látta rajta a kék-zöld foltok, az aztán volt olyan, aki a kecskeméti kórházból tudósított. Nekem empirikus tapasztalatom, tehát itt saját szemmel ezt nem láttam. Egyet tudok, engem imádott, szeretett. És amikor a Viktor 99-ben meg akart domálni, hogy álljak be közéjük, akkor a Gelédben volt egy kormányfogadás, és akkor is az ajtóban az Anikó, tehát a Viktorral és a nyakamba ugrott, hogy imád. Belegondolt, mi lett volna, hogy ott közéjük áll? Akkor most... Én azt tudom magának mondani, hogy amikor a Bokros Csoma kommunikációs csődje miatt elvállaltam, hogy kommunikációs ügyekben illetékes, címzetes államtitkár leszek a Horn kormányban, és 6 nap után felmondtam, most ezt hagyjuk, mert már 1000-szer szólt róla, akkor jött a Kiselemér, aki úgy, mint most a Rogán, ilyen kancellária miniszter volt, de államtitkár volt. Tehát nem volt még miniszter. Most mondasz fel. Hát most készült el a diplomata útlevele. Ki nem szarja le. Hát így is aranykártyám volt a VIP váróba, bármikor piálhattam a indulás előtt. Milyen autót szeretne államtitkár úr? Mondom, nem akarok autót. Most vettem egy új Mercedes-em. Most vette, hát nem én, nyilván az emberem vette. A Kárpát utcában az új Mercedes. Erre azt mondta Kiselemér, na ez a különbség. Egy normális ember, meg ezek között, ezzel a csűrek között, amelyik a Orbán körül van. Már akkor is. Igen, de te nem vezethetsz Mercedes-t, mondta Kiselemér. Én mondom, és miért nem? Azt mondja, a Mercedes csak miniszternek jár, te csak államtitkár vagy. És kaptam egy Chrysler Vision-t, Amerikában hozták aranyszínűt. És egyszer nem akartam elhinni, hogy a saját Mercedes-emet, erre azt mondta Kiselemér, ha ragaszkodsz hozzá, kibéreljük az én autómat nekem. Értél el? Maga nyilván tök hülye ez az egészhez. De fel tudja fogni, hogy egy normális ember mind megy keresztül, amikor bekerül ebbe a vircsapba. Hát ebbe benne lehet ragadni, nem? Hogy ott... Persze. persze. Meg hízelgő is. Már akinek. Hát nekem hízelgő meg, volt. Akkor a lentulairól nem túl jó a véleményem, mert tudom, hogy engem se kedvel például szokott itt kommentelgetni néha. Ki ő egyáltalán? Hát egy ezredik propagandista, és akkor ez volt a feladat, hogy ugye Rogán lerajzolta a Magyar Pétert, és akkor ezt rajzolta Rogán. És nem tudom, hogy nekik most ezt kéne csinálni, vagy most megy a kármentés a... Hát most, hogy vannak ezek a lentulai, aztán van a Németh Balázs, meg mit tudom én, akik úgy reggelente. Igen, van a harcosok órája, igen. Van a Fidesz. Beléptem, képzelje. Igen? Harcosok klubjába? Hát ha most kiderül, hogy nem olvasta ezt a zseniális Facebook bejegyzésemet, akkor fejbe lövöm magam. Mi? De zseniális volt. De... Hát persze, hogy zseniális volt. Hát, arról írtam, hogy belépek a harcosok klubjába, és megalapítom a Vidám hadifoglyok. Most mi van? Ja, csak közben itt van nem a érdekes, harcos... Most nem érdekes. Tehát, tehát megalapítom a Vidám hadifoglyok. Tehát idősebb Rokuber Henrik, ugye mi svábok vagyunk, csak magyarosított a fater. Megalapítom a Vidám hadifoglyok digitális klubja, vagy mi a... Polgári köre. Polgári körét. Az már nem és harcosok, az külön van. Nem, mit érdekel engem? A dolog lényege az, hogy a Vidám hadifoglyok. És ugye a fater légvédelmi tüzér volt, és ezzel a név vagy Rokobauer Henrik. És Budán a Városrománál esett hadifogságba, és a neve alapján mindjárt ki is akarták végezni a névetek, így egy rutinszerűen, mert olyan sok német átöltözött magyar egyenruhában meg innen, de aztán a bajtársai megmentették, és így 3 évet lehúzott Ukrajnában. És az ő emlékére, idősebb Rokobauer Henrik emlékére létrehoztam a Vidám hadifoglyok. Ez a sok fasz nem jött rá. Nem. És küldözgetik a meghívókat, az értesítéseket, a Vidám hadifoglyokat. Ennyi barmot én még életemben nem láttam. És nem, másban nem lépett be a Zebrába? Meg... Mert Szabó Zsófiról hallottam, hogy nem sok jó véleménye volt. Nem, azt megbántam. Meg? Megbántam. Van egy barátnője, a Gabka, akinek a papáját nem ismertem. Én egy zseniális könyvet írtam a Lipót mezőről, 8 hónapig jártam a Lipót mezőről a pszichiátriára, és tényleg kurva jó könyvet írtam. És az ő papája... Volt olyan könyve, ami nem volt jó? Tessék? Volt olyan könyve, ami nem volt nagy. Persze, az utolsó 2 nagyon szar volt. Igen? Igen, meg kényszerből írtam. De nem azért, mert pénzt fizettek érte, mert írtam én úgy könyvet, hogy fizettek érte x millió forintot. Ígéret volt, hogy ezt a 2 könyvet megírom, és én már eleve tudtam, hogy nem lesz ez jó, de azért végig küzdöttem, úgyhogy megjelent, amit tudom. A Szabó Zsófihoz visszatérve az egyik könyvem főszereplőjének, a Gabkának, akinek a papája Lipoton volt, belgyógyász, főorvos, alkoholista, és ilyen másod generációs holokauszt túlélő orvos volt, aki nem tudta túltenni magát, a családját ért borzalmakon, hogy majdnem kiították a családjukat, úgyhogy gondolom ezért is lett alkoholista. És a Szabó Zsófi volt a barátnője a Gabkának, és a Gabka Komlón, a Leo Amici olasz alapítványnál gyógyult a kis Tibivel, a Quimbiből, meg igen, tudom én. És 2 év után engedték ki, ennyire nehezen jött le a drogról, és akkor írtam róla egy könyvet, ami nagyon sikeres volt, és sajnos megígértem, hogy a elmúlt 10 évről is képzelje el, hogy prostituált volt. Volt úgy, hogy úgy be volt lőve, hogy nem is tudta, hogy abortuszon esett, tehát szóval borzasztó volt. Ja. És ehhez képest férhez ment egy svájci informatikushoz, a Gabka. Gyönyörű kislányt szült, aki Svájcban korosztályos bajnok ritmikus sportgimnasztikában, és a Szabó Zsófi volt a barátnő. És ha a Gabka hazajött, akkor általában a Szent Is Parkban mellett van egy étterem, gyorsan akartam mondani a nevét, Ági, Dunna Park, köszönöm, és ott jó néhányszor együtt vacsoráztunk, meg dumáltunk, és a Zsófival megbeszéltük, hogy az ő papája egy nemzetszínész, Szabó Gyula, hogy a papáról írnék könyvet, és akkor egyszer-kétszer beszéltünk erről az irodában, úgyhogy egy egészen jó kapcsolatban voltunk, nem akartam megbántani, csak sajnálni tudom. Nem azért, hogy a Fidesz most megdumálta, hogy legyen házi asszony ott az arénában, hanem, hogy én tudom, hogy egy elveszett gyerek. Uh-huh. Tehát kicsit olyan, mint a Marilyn Monroe. Maga nyilván nem olvasott Truman Capotétól a Mozart és a Kameleonok című könyvet, nyilván nem. És abban van egy zseniális interjú a színház mesterség oktatója meghalt, egy idős hölgy Hollywoodban, és annak a temetésén találkozik Marilyn Monroe és Truman Capote, és az elveszett gyermek. Tehát a Marilyn Monroe-ról megírja, kimennek a kikötőbe, etetik a sirályokat, és leírja, hogy milyen elveszett ez a gyönyörű elveszett lány. A Szabó Zsófi szememben is egy ilyen elveszett lány, akinek a papája meghalt, akinek idős korában született a gyerek. A mama nem tudja túltenni magát ezen, és a két nő vergődik, és belehal, hogy elment a papa. Úgyhogy a Zsófit nagyon sajnálom, hogy megbántottam, nem állt szándékomban, mert pontosan tudom, hogy milyen traumákon ment keresztül a párkapcsolatai, aztán az a házasság azzal a vidéki gazdag cigány emberrel, és nem akartam megbántani, na ezt megbántam. Egyébként, hogy ott a Orbán környékén kik vannak, mindegyik traumatizált. Hát meg most nem tudom, látta a nagy találkozójukat, ott azért újabb celebek is felléptek, olyanok, mint a Berki Krisztián, Görbic Anita, meg mondjuk Rubintréka, és szintvallottak. Úgy látom, hogy a Fidesz begyűjtött mindenkit, akik még tudott. A Rubintrékán álljuk meg egy pillanatra. Okay. Tudnak, anyar felé van, Szentedre után egy bolt. A Zsófi az unokám, meg a Havasné. Azt állítja, hogy abban a boltban csak sznobok, hülyék, meg én vásárolok. Viszont az ági... Nem sznob, legalább az sem. És semmilyen vonatkozás, nem sznob. Nekem nagyon gazdag gyerekkorom volt, minden pénzünk. Nekem volt az első binkám, az első magnóm. És akkor nem... Ha hogy lettem volna sznob, én mindent megkaptam, amit akartam. Én nem jártam könyvtárba. Én megvettem a könyveket, mert annyi pénzünk volt. Na mindegy, nem ez az érdekes. Ez kizárja, hogy sznob legyen. Persze. Jó. Persze, hát az első saját fizetésemből tudja, mit vettem? Nem. Egy grafikát, Kass János, máig megvan. Egy Kass János grafikát vettem, és azóta kortárs képeket gyűjtök. Hol tartottunk? Ja, hogy kik vannak Orbán körül. Igen, igen. Hát figyeljen. Én írtam könyvet prostitúcióról, egy nagyon jó, a nevét nem akarom mondani, nehogy problémája legyen. Nagyon jó asszisztensem volt, tanítványom volt, kint volt Amerikában, hazajött, és aztán mellém szegődött. Hihetetlen, hogy mindenhova el tudott vinni, minden. Tehát voltunk a kamionparkolóban dolgozó prostiknál, voltunk a legmenőbb szalonokban, szóval mindenhova. Na és most jön az a semmilyen ügy. Na szóval a Mátrában megtalált azt a házaspárt, akik Hollandiába küldenek ki állatos pornót, ami aztán a teteje mindennek. Állatos pornó. Igen. Én úgy írtam a pornóiparról, hogy 2-5 percet láttam a forgatásból, aztán mindig mondtam az asszisztensemnek, le kell mennem interjút csinálni, addig maga csak jegyzeteljen. Úgyhogy na mindegy. Az állatos pornó. De nem is az az érdekes, nem akarok különösebbet mondani. A házaspár egy kerthelyiségben beszélgettem velük egy-két órát, a gyerekek iskolában voltak, meg óvodában, mit tudom én, és szörnyű volt. Valamelyik bulvárlap megtudta, hogy miről írok, tehát az elég érdekes, hogy mondjuk a Bős Nagymaros után, vagy a Grósz Ceausescu találkozó után egyszer csak elkezdek írni a pornográfiáról, meg a prostitúcióról. Érdekelt, mert ismeretlen világ volt. Na mindegy, máig emlékszem, a Pozsonyi otthon a kedvenc éttermemben mondtam a bulvárlap vezetőjének, hogy negyed órán van, elviselő, hogy közben ebédelek, akkor adok interjú. És akkor képzelj el, és akkor most eljutottunk a Fidesz problémáihoz. Mondom a srácnak, ja, és ő kérdezi, hogy erről írok a pornóiparra. Mondom, hát nézze, én kamaszkoromban persze láttam szexfilmeket, akkor még ilyen beregő izé volt, filmvetítő volt, de mondom, engem úgy a pornó őszintén szóval nem érdekel. Viszont maga az iparág, hogy kik vannak benne, hogyan élnek meg belőle, milyen piacra dolgoznak, ez engem érdekel. Uh-huh. És hát az állatos pornó. Mondom, ott meg az érdekel, hogy kik azok az emberek, akik ilyet néznek. És ott ül velem szemben az étteremben egy öltöny, ing, nyakkendő, rovatvezető, és azt mondja, például engem. Mondom, tessék. Igen, azt nem gondoltam, hogy ezt reklámozni fogja. Hát majdnem félre nyeltem. Mondom, tessék. Azt mondja, az új állatos pornókat félreteszik a videótékában nekem. És ezt úgy mondta, mintha arról beszélnék magának, hogy milyen jó, hogy itt van parkoló a maguk épülete előtt. Nem akartam elhinni. És ezzel be is zárom ezt a témát, mert neveket úgysem mondok. És akkor elkezdtem dolgozni, azt tudni kell, hogy a prostituáltak alapvetően két okból is nagyon diszkrétek. Az egyik, hogy ha nem lennének azok, akkor elvesztenék a kuncsaftok jelentős részét. A másik pedig, hogy egész biztos, hogy titkosszolgálati felügyelet alatt állnak, mert azok a politikusok, és hát jó néhányat tudnék megnevezni. Gondolom, hogy azért politikusok megfordulnak. Hát micsoda? Persze. Hát persze. És hogy milyen kívánságokkal és milyen, meg hogy, meg mint, én erről nem nagyon írtam a könyvemben, csak nagyon érintőlegesen. De mind a két oldalról olyan figurák, meg mondom diszkrétek, de hogy rákérdezek, mert például az egyik most is szereplő figura szóba került a szadomazó stúdiós látogatásaival, és rákérdeztem, azt mondom, nyilván nem mond nevet, azt mondja, hát nem. Mondom, de ha rákérdezek, csak bólincson. Egyből eltaláltam. Igen. Egyből, hát rá van írva. Sok aktív politikus van, akik megfordulnak ilyen helyen? Rengeteg. Rengeteg, és nem csak ők. Most mondok egy példát megint név nélkül. Uh-huh. Ugye a dolog ott kezdődik, hogy azt mondja Semmilyen Zsolt, hogy nem tudom, 2 vagy 3 gyereke van. Amikor ezt említettem annak idején a interjú közben, de most nem a Semmiről van szó, csak példaképpen, hogy gyerekeik vannak. És mondtam egy politikus kapcsán az egyik prostituáltnak, hogy ja nem, az fiú prostituált volt, hoppá, fiú prostituált volt. Hoppá. Ő eléggé konkrétan célzott az egyik miniszterre. És mondanak, hát annak gyerekei vannak. Erre így csinált. Tudja, hogy én hányszor végeztem orális munkát olyan autóban, ahol 3 gyerek, ahol gyerekülés volt hátul. Ilyenkor az ember így összeúzza magát, hogy én tök hülye vagyok az egészhez. Szóval ami itt folyik, pedofília ügyben, meg egyáltalán. Most figyelj, olyat mondok, amitől lehet, hogy leesik az álla. Én valahol még védem is őket. A pedofilokat? Vagy a prostituált? Nem. Azokat, akikre ráhozzák a pedofiliát. Én mondtam valamelyik műsorban, de oda se bagóztak, hogy annak idején, amikor én a prostitúcióról írtam, hát a kurva életbe, hát lementem a nyugati pályaudvaron az aluljáróba, és jártam teniszezni a Népligetbe. Tudja, hogy tucatszám voltak ott, 13-14 éves kisfiúk Erdélyből jöttek kis hátizsákkal, és a stricikot tárulták őket a nyugati téri aluljáróban, a rendőrök szemmel láttára. Le se szarták. Minden héten kétszer mentem teniszezni a Népligetbe. És úgy ösvények vannak a Népligetben, amíg elér az ember egy ilyen régi urikaszinos tenisztelep. És közben a minden fa mögül fölbukkantak és kínálták magukat ezek a gyerekek. Tehát a gyerekek kínálták magukat, vagy valaki kínált őket? Nem, azok háttérben vannak. Háttérben. Kislányokat nem láttam a Népligetben, csak fiúkat. De a nyugati aluljáróban is fiúk voltak. És egyszerűen nem értem ezt a meghökkenést, hogy jaj, hát a nevelőintézetből. Hát én csináltam interjút az útszéli prostituáltakkal is. Vagy van az égetőmű. Nem tudom, tudja. Ott árulják magukat a lányok orva szájba. A gyönyörűtől a lerobbant vénasszonyig mindenki ott van, és a gyerekek is ott vannak. Nyilván ez egy meghökkentő, egy átlag embernek, aki nem találkozott ennyi dologgal, de inkább az, hogy az állam hát gyanúsan szemet hunya fölött. Miközben állandóan hirdeti azt, hogy mennyire gyerekbarát, közben nem úgy tűnik, hogy tesz ennek a megelőzésére, hogy ilyenek történjenek, sőt, néha úgy tűnik, hogy ők is valamennyire benne vannak. Én ennek nem dőlök be. Mármint melyiknek? Semminek. Az van, hogy az államon számon kérni valamit, amit évtizedek alatt senki nem oldott meg. A szocialisták se. Senki. Hát ez... Én MDF-es voltam. Akkor kin kérje számon az ember? Ezen a mocskos országon. Hát... Tudja, hogy mi a baj? Az a baj. Nem normális, hogy az állampolgárok számon kérik a államot? Az volna, ha nem Magyarországon élnénk, hanem mondjuk Svájcban. Akkor minek kell először megváltozni? Hát, figyeljen, hogyha számon kérjük a politikusokat, mondok magának egy példát. Akkor az maga, már egy jó irány, maga, nem? Maga nyilván tudja, hogy a körgyilkosság kapcsán megint felröppentek a hírek arról, hogy na most már aztán a fegyvertartással kezdeni kellene valamit. Egyébként a Körk, akit ugye nem tudom hány száz méterről lőttek le, maga is azt mondta, amikor a fegyvertartás mellett szót emelt, hogy igen, hát néhány haláleset belefér. Hát na, az meg őt agyon lőtték. Hát nem tudom. Ami nem azt jelenti, hogy nem sajnálom, minden embert sajnálok, de akinek ilyen hülye nagy pofája van, az olyan, mint mondjuk az apám, aki minisztrált. Az Árpád hídtóban arra van egy templom, a fater odaját minisztrálni gyerekként. Ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vallásos családból származom. A nagyanyám azt akart, hogy pap legyek én. Na mindegy. És tehát a fater komolyan vette ezt az egészet, és utána egyrészt, amikor a vasárnapi mise után rólnézták az apró pénzt, amit bedobáltak a persejbe, és látta, hogy a pap ellopja a papírpénzt. A sekrestés ellopja a nagyobb címletű fémpénzeket. Ők gyerekek, minisztráns gyerekek, lesöpörték asztalról az apró pénzt, és bedugták a cipőjükbe. Egyébként meg ott rólnézták. És utána vettek lókolbász, felmentek a toronyba, és ott jókat kajáltak. És közben a fater, miközben elhiszem neki, hogy ő valóban fiatal, lelkes gyerekként járt el szolgálni a templomba, ekközben a pap időnként azt a megbízást adta, hogy álljon őrséget a szállása előtt, amikor fogadja a hölgyeket. Hát legalább hölgyeket fogad, felnőtt hölgyeket? Nekem nem vagyok róla meggyőződve, hogy az apámat nem molesztálták, olyan mélyen gyűlölt a papokat, akiket szolgált minisztrásként, hogy egy utólag nekem kurva gyanús, hogy a fatert molesztálták. De erről soha nem beszéltünk. Ő egy focista volt, sportember, nem jött volna össze a kép. Hát a meg akkoriban talán nem is volt. Nem beszéltek erről az emberek olyan nyíltan. Mint mondjuk most lehet, hogy hamarabb, nem tudom, bejelentenék. Hát ezt. Figyeljem, amikor először volt közvetlen munkatársam egy meleg, a lakatos, vagy lakatos. De a melegeket ön is összemossa a pedofilokkal? Mert azért... Nem, mindjárt. Már mindjárt összemoss. Lakatos már. Igen. És a kasszasóban rengetegszer együtt dolgoztunk, és ugye én mondtam, hogy én gyakorló homofób voltam, csak küzdöttem ellene, de szerintem minden serdülő fiú, aki éppen nem melegnek született, az nagyon gyanakodva nézi a melegek szexuális szokásait, mert belegondol abba, hogy Jézus Mária. Ezt múltkor is mondta, de legszerintem sokan nem biztos, hogy ezzel annyit foglalkoznak. De nem, hanem nekem a kollégáim jelentős része meleg. Uh-huh. Tehát viccesen szoktam mondani annak idején, én 95-ig voltam a rádióban, hogy majd, hogy nem a bemondók, nem munkaköri előírás volt, hogy valaki meleg legyen. És tetszik, nem tetszik, én megmondtam, hogy nem akarok meleg bemondóval dolgozni. Nem azért, hogy melegek, ennek semmi köze hozzá. Hát, egy szűk légtérben, egy szűk légtérben kellett elviselni a parfümjüket. Ez nem inkább csak én valami, hogy nem vagyok homofób, csak a melegek parfümjét nem bírom, ez olyan... Ne, ez a bemondóknál volt. Hát akkor lehet, hogy egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy a parfümmel van gond, és ezt lehet megoldható, nem, mint a heteróvá változni, nem? Az testszag is volt a sok. Az is baj. Akkor, de hogy a heterókkal nem volt ilyen baj, akkor ezek szerint. Hát ők legfeljebb hülyék voltak. De visszatérve egyébként az egészhez, hát ha minimálisan utána nézett volna, de nem úgy tűnik, akkor tudna, hogy írtam 31 könyvet. Tehát amiket említettünk a pornográfiáról, meg a pornóiparról, meg a prostitúcióról, meg a Babokóével, vagy arról nem írtam. Na mindegy. Kelemen Annáról, Molnár Anikóról. Na mindegy. És elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja, na mindegy. Akkor nézhetünk hírt? Hát persze, nézzünk, de majd eszembe jut. Nem, hát a papokról volt szó előtte, csak igen, nehéz így visszamenni, hogy most honnan is indultunk már el. Én is elfelejtettem, hogy mi volt a kiindulás, mert nagyon visszamegyünk, de egyébként, hogy jó lezárása legyen ennek a történetnek az az. Ami vidám? Igen. A Földi Ági, a prostitútak érdekvédelmi szövetségének, a mit tudom én, ki volt az, aki az... Mi volt érdekvédelmi szövetség? Van is. Van is. És az alvilággal ő intézte el, hogy én bemehessek a különböző bordélyházakba. Tehát egyszerűen ő tudta, voltak alvilági kapcsolatok, mert azért azt ne higgye, hogy havaszul csak úgy besétált egy első osztályú masszázszalomba. Ezt találkozott politikusokkal ott? Vagy ott azért elkülönítik az ember? Nem, az jó volt, a Petőfírnál ismertem meg a Balmi nevű prostitált hölgyet, aki nagyon bejött nekem. Intelligens volt, szép volt, mit tudom én. De nem ez az érdekes, hanem volt egy előtér, és ott a lányok ugye dolgoztak, és nekem ott leültettek, megkínáltak üdítővet, ugye vezettem, mert mondjuk a sofőrre voltam, de mindegy, és láttam, hogy milyen figurák jönnek be, megláttak, azok összeszalták magukat, és így. Viszont a pulton, ahol piát lehetett kérni, mielőtt elment az ember akciózni a csajokkal, lehetett kérni piát. Közben valahogy nem tudom miért, betelt a noteszem, amit bejegyzeteltem. Tehát, hogy milyen zene szól, milyen italok vannak, milyen a tapéta, az ember nyilván maga ez nem ért, de... A jegyzeteléshez? Igen. És mondom a pultos csajnak, hogy ne arra tudna adni valami papírt, és nem fogja elhinni, milyen papírt adott, hogy erre írhatok a hátoldalára. A Keresztény Demokrata Néppárt választási röpcédulája volt a kuplerájban. Igen? Mondom a hölgynek, mondom, ne haragudjon. Mondom, ez kurva jó. Mert kurvákról írok, és a Keresztény Demokrata Néppárt, pedig ennek semmi köze a semmilyen elvtárshoz, de akkor is KDNP-s röplapra hátuljára írtam. És azt mondja nekem, hogy hát ők jó kuncsaftok. Igen? Mondom, igen? Azt mondja, de sajnos azt mondja, a kisgazdák elpártoltak. Igen. Hogy a kicsi? Minden pártnak volt kedvenc helye? Nem tudom, de a Keresztény Demokraták meg a kisgazdák jártak ebbe a kuplerájba. És a kisgazdák meg, amikor pártszakadás volt, feloszlatták azt az alapszerzőt. A kurvák zokogtak. A kacagányos vidéki gazdák elmaradtak. Ja, de elfelejtettem, hogy miért meséltem. Na. Hát az volt, hogy nekem volt 240 hektár erdőm, és ott egy offroad pályát építettem, Közép-Európa legjobb pályája volt. Igen. És az én erdőmből a cigányok szabadon vihetik az erdészeknek, megmondtam, hogy szabadon vihetik a hulladék ágakat, meg úgy tudom, imádtak. Aztán Olaszországba szedték a kamionon, a hűtőkamionban vitték. Az én erdőmben volt a legjobb, a bügben a legjobb gomba. Igen. Igen, és a cigányok azt is ingyen szedhették, és vitték Olaszországba. Mindegy. A lényeg az offroad pályán, én is néha elindultam az amatőrök között, ez csak begölt egy ugyanolyan Land Rover, mint az enyém. És kiszállt Barbie, a Petőfi-hídi posti, aki nagyon bejött nekem. És aztán kiszáll a kocsiból a vezetője, egy abszolút közismert üzletember, politikus, minden. Henrik, nem is tudtam, hogy ez a te pályád. Mondom, akkor te hol élsz? Na mindegy. És akkor azt mondja, bemutatom a feleségemet. Kilip Bent Barbie. Na mondom, múgbázzánk. Barbie? Barbie. Hallottam ezt a nevet. Egyébként nem ez volt a neve, ja, egyébként a kopiban, na mindegy, azt nem árulom el. És mondja a férje, azt mondja, bemutatom a feleségemet. Mondom, kezét csokolom. Hát, velük találkoznak, akkor ott lehet ismerkedni ezek szerint. Csomó feleség onnan kerül ki a politikusoknak? Vagy? Nem, azért nem. Ez nagyon nem jellemző. Nem. Azt megkérdeztem, hogy az hírlik, hogy azért az eszkortok közül sokan kötnek ki a magyar médiában. Ez mennyire jellemző? Van ilyen. Van ilyen? Előfordul. De erre nem. Erre nem reagál akkor. Egyébként a celebekkel kapcsolatban a legjobb sztori az volt. Volt egy műsorvezető csaj, aki minden bulvárlapban szerepelt, és én nem mondom, hogy a hátamon futkosolt a hideg, ha megláttam, de azért nem volt, na mindegy. Nem a kedvence? Hát nem. És akkor egy sminkelés alkalmából megint be volt rúgva, és fölugrott, és azt mondta, az Isten bassza meg. Itt vagyunk évek óta összezárva a sminkszobával. Maga engem nem vesz észre? És akkor gondoltam, hát láttam én magát csak képességgel, a hátam a fotkos a hideg. Úgyhogy vannak ilyenek, és hát, hogy valami nem kérdez rá, de mindegy. Hát én 20 évig tanítottam az egyetemen. Melyikre nem kérdeztem el? Hogy ki erre, volt? Erre, az egyetemen? Erre, igen. Meddig tanított az egyetemen? Hát majdnem 20 évig. Jövök egyszer Szegedről, mert ugye a Szegedi Egyetemen a Szaj Béli professzor, ami alapítottuk a kommunikációs szakot, jött, ott tanítottam minden héten. Autópálya, megszólalt telefon. XY vagyok, az egyik hallgató lány, azt mondja, esik az eső, én a kabrióban itt ülök a Petőfi-hét Pesti hídfőjénél, megittam már fél éve Kamparit, és most már eljutottam odáig, hogy bevallom, hogy szerelmes vagyok a tanár úrban. Azóta már ő is műsorvezető az egyik kereskedelmi tévére. Mondta nekem, hogy figyeljem. Sokan voltak szerelmesek önben? Hát a diáklányok hajlamosak rá, de hát a Fidesz kitette a lelkét, hogy találjon valakit, akire rá tudja bizonyítani. De emlékszik, amikor a vonáról írtam könyvet, igen, akkor kitaláltak, hogy szexuális. 22 perc nyertünk. De nem ez a lényeg, hanem nem találtak, mert hogy a Havasné volt a tanulmányi osztályvezető, és azt mondta, hogy sok mindent elnézett nekem, de az, hogy én egy diáklányjal összejövök, azt nem fogja elnézni. Úgy kirúg, mint a húzat. És akkor mondtam ennek a lánynak, mondom, figyeljen ide, most már ne menjen haza autóval, hívjon egy taxit, szépen menjen haza, aludja ki magát, engem pedig lehetőleg felejtsen el. Úgyhogy... De hát tanítottam minden héten, hát akkor hogy felejtsen? De hát a legjobb bement az egyetem, és törte össze a szívet. A legjobb sztori nem ez volt, hanem bejön egy srác vizsgázni, és előtte Kanadában vette magának egy kurva jó szürke pólót, és ez a nagy juharfa levéllel, lila juharfa levéllel is Kanada, meg juharfa levél, de ekkora, mint a jégkorongozóknak. És ebben jön be a csávó. Néztem, mondom, hát jó, mert lila fejérmezbe szoktak jönni, hát hogyha beválik, de kanadai, na, leült, húzott, kapott egy hármast. Na, mondom, menjen, aztán küldje a következőt, nem mozdul. Mondom, miért nem megy már? Hát ő mondani akar valamit. Mondom, mit? Hát ő arról álmodozik, hogy a tanárról együtt főzöcskézik, és nagyokat nevetnek. A kurvaért. Mondom, ez azért gáz, mert tudom, hogy kurva jóképű vagyok ezen. Ezért kellett jönni az egyetemre, mert nem bírtak maguk a diákok? Ne, ez nem volt jellemző azért. Inkább az volt, hogy elég rossz hírem volt. Rossz hírem? Igen, abban a szempontban, hogy mondom, ott tömörültek a szobám előtt, mentem be, mondom, na, pár perc, amíg rendbe hozom magam, aztán kezdjük a vizsgázást. Bejött az első gyerek, nem emlékszem, úgy kirúgta, mint a húzat. Aztán a másodikat is. Aztán mondom, a másodikat kirúgta, mondom, küldje be a következőt, nem jön senki. Kimegyek, a kurva életben, üres a folyosó. Legább 20-an voltak. Mondom a portásnak, mondom, ne aggódjon már, hova lett az a rengeteg gyerek, azt mondta, tanár úr, én még ilyet nem láttam. Abba a kis picsányi női WC-ben van mind a 20. Ennyire féltek? Ja, hát pláne a lányok, gyűlöltem a magolós. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy nálam vizsgára be lehetett hozni minden jegyzetet, könyvet, mit tudom én. Az volt a lényeg, hogy kidomálják-e magukat? Nem, az a lényeg, hogy gondolkodnak-e, és túl tudnak-e, vannak önálló gondolataik, és amit bemagoltak, definíciókat, felsorolásokat, azokat tudják-e kreatív módon használni. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy nagyon jó tanár voltam, mert így egyenként nekem nem volt türelmem senkivel foglalkozni, tehát így írásokat nem vállaltam, hogy átnézek olyantól. És amúgy, hogyha most ránéz a magyar médiára, hogy most hogy áll a tévé, meg minden, akkor mi a véleménye róla? Arról, mint a egykori kollégám közül a többségnek, hogy az a szakma, amit mi tanítottunk újságírás. Tehát én mondjuk sajtóműfajok elméletét tanítottam. Hát figyeljen, nekem nem van, amit tanítani. Nem tudnám azt mondani, olvasnak egy jó tárcát. Bár mondjuk éppen a Magyar Hangban van egy jó tárcas, vagy a Népszava irodalmi mellékletében van egy jó tárcas sorozat. Ezzel csak arra akartam mutatni, hogy eltűnnek a műfajok. Uh-huh. Tehát nincsenek már irodalmi riportok, mint annak idején az Élet és Irodalom utolsó oldala. Vagy amit én is csináltam az Új Tükörben annak idején, amivel igazán feltörtem. Nincsenek tárcanovellák, amit ugyancsak írtam, és nem én mondom, hanem tényleg. Ha mindegy, a dolog lényege az, hogy eltűnnek a műfajok, és most mondok valamit, amit egy átlag hallgató néző is fel tud fogni. Egy átlagos. Az újságírás egyik alapszabálya az, és én ugye hírszerkesztőként kezdtem, és alapvetően a mai tankönyvekben az én definíciómat használja mindenki, hogy mi a hír, nem is nem. Ön voltam a definíció? Igen, és a dolog lényeg az, hogy az újságírásban alapszabály, áthághatatlan alapszabálynak számított egészen mostanáig, hogy a hírekben nem szerepelhetnek csak tények, és véleménynek nincs helye. Na most, hogyha valaki bekapcsolja a Kossuth Rádiót, meg az ilyen szenny helyeket, a Nézőpont intézet, a Bayer Zsolt arról ír a magyar nevében. Deák Dani kielemezte. Deák Dániel, igen. Komolyan mondom, hogy egyszerűen az agya megáll. Létrehoztak egy csomó ilyen kamu intézetet, csak azért, hogy független szakemberként nyilatkozhasson egy rakás hülye. És ezt úgy adják el, mint hírt. Hát mitől hír az, hogy Rogán Antal szerint ő azért nem tapsolt Semjé Zsoltnak, ma reggel hallgattam, igen, igen. Mert hogy ő a gyűlölködő ellenzéke volt elfoglalva. Hát én láttam. Hát ez a szerencsétlen így ült. Nem az ellenzéket nézte, így bámult maga elé a gülű szemeivel. Hol nézte ő az ellenzéket? Egyszerűen összeszarta magát. Hát mondtam, hát hogyha a Tonyval úgy négyszem közt leülnénk, és elmondanám neki, hogy mit tudok róla, hát egyébként azt nem mondja senki, hogy ezekről, a Semmiről, meg a Rogánról, meg a haverokról, Kocsis Mátéről, mit tudom, nem tud mindent a Viktor. Hát nem a szart. Hát ha én tudom, akkor ő pláne nem tudja. Biztos tudja. Hát én is áttestem, amikor államtitkár lettem C-típusú nemzetbiztonsági vizsgálaton. Mindenki tud mindenről mindenkit. Ezért igen, van az, hogy ennyi, bevédik egymást, nem? Nem, ez egy taktika. Hát annak idején én voltam az első egyébként Magyarországon, aki arra alapított céget, hogy politikai kommunikációban tanácsot adjon. És az öreg Bush elküldte a kommunikációs csapatát az Antal kormányhoz az Angol utcában, ahol most a Hír TV van, abban a művelési házban a nagy tereme ütemében ott voltak a tréningek, amit az amerikaiak csináltak a magyar kormánytagoknak. És én csináltam interjúkat, kerekasztal beszélgetést imitáltunk, mit tudom én. És akkor, amikor elmentek az amerikaiak, én egyből csináltam egy céget, amit tanultam az amerikaktól, kurva jól kerestem. Akkor most a Semjénnek nem tanácsolta volna ezt a beszédet, amit sikerült mondania? Nem tudom, hogy mit találtak ki az elmebetegek. Lehet, hogy nem látjuk még, hogy ennek mi volt az értelme, hogy ott fölállt és ott össze-vissza. Azt mondták, hogy ha megnézik az élőt, akkor ő ott helyben kezdte el megírni a beszédet. Szóval ez megint egy... Hát én ezt nem lehet, hogy egóból nyom. Ja, Istenem! Én ezt tanítottam, az Isten áldja meg. Ezt? Hát persze! De hát ne hülyeskedjem, ez nem jártak jól. Azt is átvettük az amerikaiakkal, hogyha fel kell állni a parlamentben, hogyan válaszolok egy támadásra, hogyan próbálom azt eliminálni, ez egy abszolút hétköznapilag adjon már valami papírt. Nem, a lényeg az, hogy a papír arra van, hogy egy ilyen balfasz, mint a Semjén feláll, és nem tud mit kezdeni a kezével. Uh-huh. Hogy a papírt kézben tartja, ami lehet, hogy pár ilyen vezérszót felír. Persze, de hogy nem lehet, hogy 16 év alatt már elkényelmesedtek, mert a kritikus kérdéseket kerülik, úgyhogy így nem nem olyan profik már, mint régen, mert egyszerűen nincsen egy gyakorlatban. Egyszerűen direkt nem mennek sehova, ahol kritikus kérdések lehetnek, a parlamentben még néha. Persze, hát ez annak idején azért annak megvolt az ára, hogy ilyen senkijelzőket vett az Orbán maga mellé. Tehát perverzeket, szadomazó stúdió látogatókat, mit tudom én. És hát kik lennének potenciálisan azok, akik megbuktathatnák? Hát a Fidesz elnöksége. Kik vannak ott? Na nem már. Hát minden. Német Szilárd összeesküszik Kósa Lajossal, aki a kupakot összekeveri a Kubával. Hát ne üveskedjen. Akkor ott van a Kubatov Gábor. Hát ezek buktathatnák meg a Viktort. Hát ugye a római császárokat kiküldték meg. Hogy se tudja. A pretorián. Tudja, kik voltak a pretoriánusok? A testőrséget alkották, ők voltak Rómában, csak ők hordhattak fegyvert. Ők egy ilyen belső védelmi egység volt, ők ölték meg. Igen. Akkor már nagyon hülye volt egy császár, akkor a pretoriánusok vagy a szenátus meg. Hát a maffia főnököt is néha megölik. Persze. De vagy hát persze. Most átvitt értelemben. De most el tudja képzelni Németh Szilárdot, amint egy illegális találkozót folytat Kubatov Gáborral. Na, szóval, hát hogy összeesküdnének ők, hogy túl, megmentik. Túl sok saruk van már egymásról, gondolom. Ha egy ember bukik, akkor viszi a többit is magával. Igaz, hogy a Táncsis diát elárverezi? Vagy ez már megtörtént? Igen, ez régi hír. Hogy azóta most ugye új hír, hogy megint... Nagyon elszúrtam. Igen, akkor Császár Attila megkapta a Táncsis Mihály díjat. Már előtte is lett volna alkalmam, hogy visszaadjam, mert olyanok kaptak mindenféle díjat. És akkor a Császár Attila megkapta, aki nálunk még egy kávét sem hozhatott a rádióban, annak idején olyan hülye volt. Uh-huh. És akkor most részt vesz ebben a karriergyilkosságokban, hát ahogy ott lohol a Magyar Péter mögött, és dörög, és nyomja a mikrofont. Annak idején az egyetemen megmondtam. Oda megyek interjút kérni, és azt mondom, ez vagyok, a megbízást ettől a rádiótól, tévétől, stb. Kaptam, és szeretnék kérdéseket feltenni. És ha azt mondják, hogy nem, akkor elhúzok a túróba. Ez a Császár Attila pofátlanul, agresszíven tolja más, hát el tudom képzelni, hogy én rohanok valaki után egy mikrofonnal? Hát nem. Úgyhogy Orbán úgy válogatja meg ezeket a figuránkat, hogy hálásak legyenek, lakást kapjanak a várban, és mindent tudjon róluk. Na! Most mondok egy olyat, ami a novum. Ezt még nem meséltem el. Na. Hát képzelje el, hogy voltam Szlovákiában író-olvasó találkozón. Oda jött hozzám egy fickó, már nevére egyébként nem emlékszem. De mindegy, azt nem mondom el, hogy milyen minőségben kísérte el a Dzurinda szlovák miniszterelnököt az Orbánhoz. Figyeljen. Tehát ő volt a tolmács. És valamilyen beosztásban volt nyilván ott a Dzurinda környéken. És a Dzurinda úgy gondolta, hát nyilván rakás ember tud magyarul a szlovák miniszterelnökségen, hogy ezt az embert viszi Orbán Viktorhoz. Ő hívta fel a Viktort, és kért egy találkozót, és meg volt a találkozó. A Dzurinda azt kérdezte, az egykori tolmács mesélte nekem, hogyan lehet ennyi ideig megőrizni a pártelnökséget és a miniszterelnökséget, árulja, hogy mi a titka. Na mi a titka? Elárulta? Nem. Azt mondta Viktor, és majd mindjárt elmondom, hogy miért érdekes, elmondta, hogy egy jól őrzött páncélszekrény sok-sok kompromittáló fényképpel és felvétellel. Ezt mondta? Uh-huh. Ezek után nagyon jóban voltam egy német producerrel. Dolgoztunk együtt. Abszolút nem került szóba ez a sztori, hanem arról, hogy miért hagyta ott azt a kereskedelmi tévét, ahol mi együtt dolgoztunk. Túl sok pénzt kellett visszaadni, és egyszerűen nem bírta elviselni, hogy a Szokásos zsebbe vissza című történeten sokszorosát kellett visszaadni, és azt mondta, hogy ezt nem tudta elviselni, hogy így kihasználja. És erről a bizonyos üggyel kapcsolatban mondta ő azt, hogy elég jóba volt az egyik kereskedelmi televíziónál az egyik vezető, és ugyanaz hangzott el. Hogy lehet, hogy te még hosszú évek után még mindig ebben a pozícióban vagy. És ugyanezt mondta. Mindenkit lefényképeztettem kisfiúkkal. Kisfiúkkal. Mindenkit lefényképeztette? Igen. Igen, mindenkit. Mindenkire ráállított egy fiatal kisrácot. Én azért nem írtam a melegekről könyvet. Hát, hogyha már mindenkiről írtam könyvet, a Lipótmezőtől kezdve mindenkiről, akkor miért ne írtam volna a melegekről? És nem akartam rosszat nekik. Ezért egy csomót dolgoztam, és utána kidobtam a kukába az egészet, mert nem akartam nekik rosszat. A melegeket azt keveri a pedofilokkal, vagy ezt, nem, ez nem ők ugyanaz? Ők keverik. Nagyon könnyen csapdába csalják őket. Hát amit meséltem, hogy a nyugatinál nem lehetett pontosan tudni, hogy az a gyerek 13 éves vagy 16. És a melegek nagyon sokszor csapdába esnek. És amiért nem írta meg a könyvet, az konkrétan az volt, hogy egyszer egy meleg újságíró kolléga segített nekem megtalálni azokat, akik érdekesek. Tehát idős pár, akik már nyugdíjasok, és még mindig együtt vannak, és szépen élnek. De elvitt olyan baszashoz, ahol az élettársa egykori fiú prostituált volt, nevelte a két lányát felváltva, mert ő is később úgy, mint a Nádasdy Ádám, nem akar őket összekeverni, csak ugye a Nádasdy Ádám majdnem 50 éves volt, amikor váltott és felvállalta magát coming out-ot. És itt, ahova elkalauzoltak, ott volt két lány, akit nevelt a papa, akinek az élettársa ez a fiú prosti volt, és az ott egy fiú. Úgy mutatták be nekem, hogy a szomszéd srác jött át a kislányokkal játszani. És akkor mentünk kifelé, mondom ennek a kollégának, aki elvitt hozzájuk, ő is meleg volt. Mondom, olyan furcsa feszültség volt, amire nem jöttem rá, hogy mitől volt ilyen feszült, főleg a fiatal srác. És azt mondta, hát azért, mert az a fiú az nem a szomszéd fiú. Az a fiú az olyan 14 év körül, és Szombathelyről csábították el az interneten keresztül. Mondom, akkor most megyünk a rendőrségre. És mentek? Nem mentünk, mert azt mondta, hogy az ő köreiben kitudódna, hogy ő az én segítségemmel buktatta le ezt az egészet. Úgyhogy megállapodtunk, hogy másnap reggel felhív a pályaudvarról, hogy a gyereket felrakta a vonatra, ami Szombathelyre visszaviszi, és akkor nem jelentem fel őket. Úgyhogy ő visszament, megbeszélte, hogy reggel viszi a gyereket a pályaudvarra, mert különben a Henrik megy a rendőrségre. Ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy nem írom meg a könyvet, mert nem akarom, hogy problémájuk legyen, mert csupa jó sztorim volt. Tehát voltam mérnök-orvos házaspárnál. Uh-huh. Két béragya kiholta nekik a gyönyörű ikreket. Két gyerek ült a etetőben, előttük térdelt egy mérnök meg egy orvos, akik etették a kicsiket ilyen cumis üveggel. Hát azt a fotót én meg tudtam volna csinálni, azzal díjakat nyertem volna. És mentek Amerikába. Azt mondták, hogy ebben az országban nem lehet egy meleg párnak felnevelni a gyerekeket. Kötelező oltásra vitték, tök normális volt minden, amíg ők sorra nem kerültek. Kijött az asszisztens, mondta, hogy Kovács Matyikát hozzuk be, és akkor a mama vitte, vagy a papa, és akkor amikor ők kerültek sorra, a doktor úr jött ki. És tréfásan azt mondta, hogy na, az ikrek következnek, de el tudják dönteni, hogy ki lesz a papa, és ki lesz a mama, és ki jön be. És akkor azt mondták, hogy ebből az országból elég volt, ahol egy orvos így tréfálkozik. Hát, érthető. Mondom, nem ez volt az egyetlen ilyen élményük. Igen. Nekem a legjobb élményem volt, mert normális emberek voltak. De amikor a Pest környéki családi házban ott láttam a kisfiút, a szomszéd gyereket, aki átjött játszani, aztán kiderült, hogy napok óta együtt alszik. De hát mindenhol vannak rossz és jó példák, nem? Hát, vagy... én bevallom. Én azért nem írtam meg ezt a könyvet, mert nem akartam. És amúgy ez az utolsó kérdésem, hogy azt figyelte, hogy mi történik az Iványéknak most az intézetével, hogy be akarják záratni? Hát nézze, az előbb rákérdezel, csak nem jutott eszébe, hogy visszakérdezzen ez a halálom egyébként. Na mindegy, a lényeg az, hogy a Táncsis milyen díjamat a Császár Attila miatt azt mondta, hogy na most ezt már nem. Tehát, hogy Császár Attila megkapja azt, amit én a Fidesztől kaptam 99-ben, hát azt azért nem. És olyan hülyén csináltuk, de mondjuk az egészült el az egészet, de mindegy, hogy meghirdettük, és nagy volt az érdeklődés. Uh-huh. Árverésre bocsátom a Táncsics Mihály díjamat, egyébként egy nagyon-nagyon míves kis ötvös munka volt, és hát itt szúrtuk el. Mennyi 1300 euróért? Az ember, aki megvette az 1300 eurót, ő biztos volt benne, hogy ezért nem kapja meg. Csak hogy amilyen hülye vagyok, azt mondtam, hogy akkor legtöbbet ajánlja. Ja, és hogy az Iványék javára utalom át a pénzt. Én kapásból átutaltam 100 000-et, tehát saját pénzemet. Hogy ne úgy nézzen ki, hogy én nem csak semmit. És aztán kénytelenek voltunk, hát tök normális volt. Ez az ember 1300 eurót ajánlott, és ő is csodálkozott, hogy ennyiért megkap. Tehát azért, mert a kezdeti érdeklődés után nem volt folytatása. Tehát nem találtuk ki, hogy lehetne ezt normálisan elárverezni. Mm. Nem értettem hozzá. Árveréseken szoktam én jelen lenni, képeket venni, vagy ilyesmi, de ezt elszúrtam. És hát kapta Iványi a 100 000-emet, meg még az 1300 eurót, hát azért ebből többet ki lehetett volna hozni. Egy barom vagyok. Hát most még nagyobb szarba vannak. Sajnálom. Egyébként csak egyetlen megjegyzésem van, hogy a Iványi köztudott, és ezt szokták emlegetni, hogy a Viktor két idősebbik gyerekét ő keresztelte. Hát figyeljem. Az Iványi egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy fasizálódik, vagy valami ilyesmit mondott a Fidesz. És Orbán Viktor ezt magára vette. És ő egy kicsinyes, szarházi, senkiházi, gonosz, gyűlölködő, soha senkinek meg nem bocsátó autoriter barom. Nem bocsátotta meg az Iványinak. És a fullajtárok, azok pedig így vannak vele, hogy be akarunk vágódni a főnöknél. És kinyírják az iványit, és nem érdekli őket a tankóca. Én voltam ott. Én is voltam forgatom. Igen, igen. Vittem árverésre képet, méghozzá nagyon jó képet vittem ajándékba. Mondták, hogy olyanokért záratják be, mert nincsen, nem tudom, fogkrém, meg ilyenekre hivatkoznak, ami a kórházakban sincs. Hát miért nincs? Igen. Szóval ilyen nagyon furcsa indokokra hivatkoznak, hogy nincs elég WC papír, ami amúgy szerintük van, de hát ilyen szinten akkor tényleg a kórházak felét is be lehetne zárni, de ott úgy látszik ez probléma. Aztán mi lesz azzal a somó emberrel, aki, ugye a Dankó utcában azok mennek, akik már máshova nem tudnak, szóval... Tudja, hogy nekem van egy jó élményem, és ez példamutató lehet? Akkor a pozsonyi irodám környékén mindig vannak kedvenc hajléktalanjaim. A Radnoti sarkán van egy bolt, rossz indulatúan rácsot raktak a föld fölött. Tehát hogy a kövezet felett, hogy ne tudjanak odaülni. Na mindegy, ott volt egy kedvenc hajléktalanom, ez a fickó egy alkalommal recces adtam neki pénzt, és azt mondta, hogy tanár úr, van egy lehetőség, hogyha havi, nem emlékszem, 30 vagy 50 ezer forintot tudok fizetni, kapok egy saját szobát a hajléktalan szállón. És hogyha tanár úr megígérné, hogy minimum fél év, de talán egy évig ezt fizeti, én rendbe tudom hozni az életemet. És addig is tudtam, hogy egy nagyon rendes ember, nem nagyon ivott, nem mondom, hogy nem ivott, de eljárt a Szent István parkba kutyát sétáltatni, meg elvállalt ezt, azt, amazt. Képzelje, hogy eltelt egy idő, már nem tudom mennyi, én nem járok tömegközlekedéssel, de a kettes villamossal igen, mert az kényelmes, a fogorvosomhoz mentem. És ott volt, rendesen felöltözve, tiszta ruha, minden. Mondom, mi történt? Hát azt mondja, összeszedtem magam, nem kellett félnem, hogy ellopják a dolgaimat, elvállaltam mindent a környéken, a kutyasétáltatást, rámolást, mit tudom én, és kaptam állást, nem tudom hol. Albéletben lakom, biztos állásom van, egészséges vagyok, hát egészséges, amennyire lehetett. Másik, egy cigány ember a Margit híd felé. Összefüggő? Próbálom követni, ez... Nem, ez egy másik. Ember. Ez egy másik. A másik jó igen. Példa, vagy rossz? Igen, már jó példa. Ja. Hogy ez kellene. És ezzel a cigány emberrel rendszeresen egy idősebb ember volt, beszélgettünk. És egy alkalommal láttam, hogy jókedvű, felszabadult. Mondom, mi történt? Hát ezt képzelje el, hogy vannak úgy, mint ön, akik megállnak, beszélgetnek velem, megkérdezik, hogy hogy vagyok. És azt mondja, egy ügyvéd, nekem meséltem, hogy itt dolgoztam. Képzelje el, ez az ügyvéd elment, és megcsináltatta a papírjaimat, mert ugye a hajléktalanoknak gyakran személyigazolvány, tajkártya. Az ügyvéd elment, megkereste a tajkártyáját, kiváltotta a személyigazolványát, és elindézte a nyugdíját is. Összeszámolták, hogy hány évet dolgozott, valamilyen fémipari munkát végzett, és ilyen 100-valány ezer forintos nyugdíjat intézett az ügyvéd. Az ügyvéd úr. Ez jó. Hát nem jó? De, hát nem gondolnám, hogy ilyen pozitív sztorik is vannak, de... Hát hogy ne lennének? Hát mi? Tehát az én emberem csak fizetnem kellett a szállását. Az ügyvéd úr pedig fogta magát, és elment, és utána nézett. Személyigazolványt csináltatott, tajkártyát, és még a nyugdíjat is elintézte. Hát ezt kéne csinálni. Ezt kellene csinálni. Hát igen, ehelyett most az iványékat is tönkre verik, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Ja, meg aztán eldöntheti az önkormányzat, hogy itt engedben letelepedni a településre. Sok probléma. Valahogy a cigányokat annyira nem. Pedig nagy rajongója mind a tanár úrnak, ugye, mind megtudtam. Vannak nekem rossz tapasztalataim is. Na, ez lehet az idő? Nem, igen, és köszönjük szépen, hogy itt volt, és megosztott egy csomó bölcsességet. Nagyon ügyes volt maga. Igen, gondolom, láttam, hogy mennyire elégedett volt, de ez a próbál. Ügyesen hallgattam. Úgyhogy köszönjük, hogy itt volt, és várjuk máskor is. És köszönjük, hogy itt voltatok. Mi holnap ismét itt leszünk, és azt szoktuk kérdezni, hogy és ti itt lesznek, ezt megkérdezik a náról. Mit érdekel engem?